अच्छा है कुछ समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के मुकर के जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। कुंडी मत पड़ता राजा, सीधा अंदर आ राजा। तेरा जानू तू बन मेरी जान, आज निकालूंगा तेरे प्राण, तीर लगेगा निशाने पे जाके करूंगा मैं वैसे तकाते, आज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के, मजा उठा ले बेबी आज रात का, बल्ब जगा के 08 का। कुंडी मत फड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत फड़का राजा, सीधा अंदर आ। Oh,